Валя, білява, повненька, якась уся пухнастенька дівчина. Пишногруда, пишностегна, дуже весела і привітна, що одразу пригортала до себе серце. Ліля, її подруга, жагуча брюнетка з модерною стрижкою, тонка, звабна, елегантна. Третя – Надя, була якоюсь наче не в гурті, осібно. Красою Бог її наділив повною мірою. Довге чорне волосся, зв'язане ззаду стрічкою на час заняття, променисті чорні очі, високі груди, тонкий стан, стегна, що довго-довго не закінчувалися, кінозірка та й годі. Єдине, що її псувало, були занадто тонкі вуста, які вона часом купила у вкрай неприємний спосіб. Надя особливо пильно вдивлялась у Софіїне обличчя, слухалася у кожне її слово, і оті тонкі вуста раз у раз складалися то у якусь наче торжествуючу посмішку, то набуваючи геть незрозумілого виразу. Але Софії було на одостеження за гримасами студентів. Потрібно було робити обхід. Перед початком обходу Софію розшукала Ганна Петрівна. «Софія Андріївна, Ізольда Яківна захворіла. Доведеться вам вести її хворих». «Як? І Петракову?» «І її також. А чим вона не така сама, як усі?» Софія не хотіла відповідати. Знала, либонь, і завідувачка, чим вона не така сама. Але що вдієш? На обхід вона тепер йшла, немов професор, із шлейфом студентів. Це надавало процедурі особливої значущості й навіть певної урочистості. Підійшовши до ліжка Петракової, Софія почувала себе ні в тих, ні в сих, не знала, як почати. Згадала, що навколо студенти, і розпочала мов на лекції. «На що скаржитеся?» Як на диво, грізна скандальна тітка чи то настрою не мала, чи то хвороба її здолала настільки, що сили не було для вистрибів, тихо відповіла. «Болить. Отут. Дуже. І кровотеча вже третій тиждень не припиняється». Софія, пересилюючи нехіть, торкнулася живота хворої. Ну, звісно, пухлина майже сягала пупка. Чого тут сумніватися? Оперувати треба. Вам пропонували операцію? Пропонували, але Ізольда Яківна сказала, що все ще може припинитися. Кровотеча може й припиниться, але пухлина не подінеться нікуди. Вам потрібно погоджуватись на операцію. Я вже й не знаю, так болить. Біль. Звідки? А кровотеча звідки? Жінці за 60 в такому віці кровотеча буває ознакою тільки отого самого захворювання, що бодай не згадувати. Пара закінчилася, студенти пішли собі, але сумніви Софію точили, і вона звернулася із своїми роздумами до старших лікарів. Вони оглянули хвору у трьох – Софія, Ганна Петрівна і Степан Михайлович. У палаті всі мовчали, та в ординаторській Степан Михайлович геть оскаженів. «Ганна Петрівна, я вам завжди казав, що той ваш пряник позолочений, ота Ізольда нам іще своїми сю-сю наробить неприємностей. Отак занедбати хвору.